Книга «Вихід», розділ 12. І наказав Господь Мойсеєві та Ааронові в землі єгипетській: «Місяць цей нехай буде вам початком місяців, перший нехай буде він вам між місяцями року. Промовте до всієї ізраїльської громади так: 10-го дня цього місяця візьміть собі кожен для своєї сім'ї ягня, одне на хату. Коли ж сім'я буде замала на ціле ягня, нехай разом з найближчим у межу сусідом візьме ягня по лічбі душ. Розрахуйте, щоб ягняти було досить для кожного, хто скільки зможе з'їсти. Ягня ж нехай вам буде без вади, самчик, одноліток. Можете взяти його з баранців або з козенят. І держатимете його до 14-го дня цього місяця. І тоді нехай уся громада синів Ізраїля разом заріже його надвечір. І нехай візьмуть крові, і помажуть нею одвірки і надвірок у домах, де їстимуть його. Нехай їдять м'ясо тієї самої ночі. Спеченим на вогні нехай їдять його з опрісноками та з гіркими зелами. Не їжте ніякої сировини, ні звареного в воді, а тільки жарене на вогні із головою його, із ногами та з нутрощами. І не зоставляйте нічого до ранку. Що ж з нього зосталось би до ранку, спалите на вогні. А їстимете його ось так: стегна ваші попідперізувані, обув'я ваше на ногах ваших, і костури ваші в руках у вас, і їстимете похапки. То Пасха Господня. Тієї ночі перейду по землі єгипетській і уб'ю всякого первенця в землі єгипетській, від людини до скотини, і над усіма богами єгипетськими вчиню суд. Я – Господь. Кров буде вам знаком по домах, де будете. І як побачу кров, мину вас, і не впаде на вас ніяка смертна язва, коли каратиму єгипетську землю. І стане вам цей день на спомин, і ви святкуватимете його як свято Господнє, як установу вічну для всіх ваших родів, святкуватимете його. 7 днів їстимете опрісники. Вже першого дня повиносьте геть закваску із хат ваших. Бо кожен, хто від першого дня до 7-го їстиме квашений хліб, той викоріниться з-поміж Ізраїля. Першого дня відбудуться у вас святі збори, і 7-го дня будуть святі сходини. Нічого в ті дні не робитимете. Тільки що треба з'їсти кожному, те одне можете зготувати. Додержуйтесь приписів опрісників, бо в той день виведу я полки ваші з землі єгипетської. Тим і шануватимете цей день із роду в рід, як установу вічну. З вечора 14-го дня першого місяця їстимете опрісники до вечора 21-го дня цього місяця. 7 днів, щоб не було розчину по домах ваших у вас. Бо хто їстиме квашене, той буде викорінений з громади Ізраїля, чи він чужинець, чи тубілець. Нічого квашеного не їжте. По всіх ваших оселях їжте опрісники. Тоді скликав Мойсей всіх старших Ізраїля і промовив до них: «Ідіть і підшукайте собі ягня для родин ваших, і заколіть Пасху, і візьміть по в'язаночці ісопу, і вмочіть у кров, що в мисці, та й доторкніться на двірку і обох одвірків кров'ю з миски. І ніхто з вас нехай не виходить за хатні двері до ранку. Коли ходитиме Господь побивати єгиптян і побачить кров на надвірку та одвірках, то мине ці двері і не попустить губителеві війти в ваші хатини, щоб побивати вас. Ви берегтимете цей наказ як віковічну установу для вас і для дітей ваших. А як увійдете в землю, що Господь дасть вам, як і обіцяв, то будете триматися цього обряду. Якби ж часом ваші діти вас спитали, що це за обряд у вас, то ви відповісте: це жертва пасхальна в честь Господа, що пройшов мимо хат синів Ізраїля в Єгипті, як побивав єгиптян, щадивши хати наші. І похилили голови люди, і припали лицем до землі. Пішли сини Ізраїля і вчинили, як повелів Господь Мойсеєві та Ааронові, так і вчинили. Опівночі повбивав Господь усіх первенців у єгипетській землі, від первенця фараонового престолонаслідника до первенця полоненого в тюрмі, та всіх первістків худоби. Тоді ж схопився фараон уночі, і всі слуги його, і всі єгиптяни. І настало ридання в Єгипті, бо не було хати, де не було б мерця. Вночі таки покликав фараон Мойсея і Аарона, та й каже: «Вставайте, забирайтеся з-поміж людей моїх, ви самі і сини Ізраїля. Ідіть і служіть Господові, як ви домагались. Теж і вірці ваші, і товар ваш забирайте, як ви бажали. Ідіть геть, та й мене благословіть». Та й єгиптяни натискали на людей, бажаючи, що скоріш випроводити їх з краю, бо мовляли: «Всі ми пропадемо». Позабирали люди тісто своє, ще не вкисле, і діжі, загорнені в одежу, несли на плечах. Вчинили сини Ізраїля по слову Мойсея і визичили в єгиптян посуд срібний та посуд золотий і одіж. І дав Господь ласку людям в очах єгиптян, що йшли їм наввипередки. І так обібрали вони єгиптян. І рушили сини Ізраїля в дорогу від Рамсесу до Сукот. Було ж їх 600 тисяч чоловік піхотинців, крім їхніх сімей. І мішаного народу сила знялась із ними, і вівці, і худоба, дуже велика отара. З тіста, що взяли з Єгипту, понапікали вони тоненьких опрісників, бо тісто ще не було вкисло. Їх би виганяли з Єгипту, то вони не могли гаятись та й навіть не приготували собі припасів на дорогу. Проживали ж сини Ізраїля в Єгипті років 430. І по 430 роках цього самого дня усі полчища Господні вийшли з Єгипту. Ніччю чування була та ніч для Господа, щоб вивести їх із землі єгипетської. Тому ця ніч Господня, щоб чували в ній на честь Господа сини Ізраїля із роду в рід. Господь сказав Мойсеєві і Ааронові: «Ось пасхальна установа. Нехай ніякий чужинець не їсть пасхи. Всякий же раб, куплений грошовою ціною, як обріжеш його, тоді може її їсти. Приходько і наймит, щоб її не їли. В одній хаті їстимуть її. Нічого з м'яса не виносити поза дім, ані кісточки не переломити в ньому. Уся громада ізраїльська має святкувати Пасху. А якби хто чужий, пробуваючи в тебе, захотів святкувати Пасху Господню, нехай обріжуть усю його мужеську стать, і тоді нехай приходить і святкує, як і тубілець. Ніхто не обрізаний не сміє її їсти. Закон один, щоб у вас був і тубільцеві, і чужинцеві, що перебуває серед вас». І усі сини Ізраїля вчинили так, як повелів Господь Мойсеєві та Ааронові, так і виконали це. Отож, того самого дня вивів Господь синів Ізраїля з землі єгипетської за полками.